Мінску, 8 гадзіна вечара, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка павіншаваў суграмадзянаў з пачаткам частковага дзеяння з 1 лістапада пагаднення аб асацыяцыі паміж Украінай і Еўрапейскім звязам. Днём раней была распаўсюджана яго супольная заява з кіраўнікамі Еўрапейскай рады і Еўракамісіі. У дакументе адзначаецца сярод іншага, што пакуль прымяненне пагаднення будзе ахопліваць такія важныя сферы, як вяршэнства права, барацьба са злачыннасцю і карупцыяй. Эканамічная частка пагаднення, якая тычыцца зоны свабоднага гандлю паміж Украінай і Еўразвязам, адкладзеная да канца 2015 году. Еўразвяз пры гэтым падоўжыў для Кіева яшчэ на год рэжым прэферэнцыяў для ўкраінскіх тавараў. Белы дом асудзіў планы правядзення 2 лістапада галасавання на ўтрымліваных сепаратыстамі тэрыторыях на ўсходзе Украіны. Прэсавы сакратар Рады нацыянальнай бяспекі пры прэзідэнце ЗША Бернадет Міен заявіла, што галасаванне будзе праведзена ў парушэнні Канстытуцыі Украіны і дамоўленасцяў аб спыненні агню, дасягнутых у Мінску ў верасні. Злучаныя Штаты не прызнаюць вынікі галасавання, якое яны лічаць незаконным, і заклікаюць міжнародную супольнасць пайсці за іх прыкладам. Вашынгтон, як заявіла прэсавы сакратар Рады нацыянальнай бяспекі, перасцярог Маскву ад спробу скарыстацца вынікамі гэтага галасавання як падставай для ўвядзення сваіх войскаў на тэрыторыю Украіны. У Маскве, калі станцыя метро Новаслабадская, прайшоў узгоднены пікет супраць расійскай агрэсіі ў дачыненні да Украіны. У акцыі, арганізаванай рухам «Салідарнасць», узялі ўдзел каля 20 чалавек. Пікет доўжыўся 1,5 гадзіны. Некаторыя мінакі спрабавалі вырваць плякаты з рук удзельнікаў акцыі, правакавалі на бойку, пра гэта напісала ў фейсбуку актывістка «Салідарнасці» Алена Глушко. Нагадаем, што 21 верасня ў Маскве прайшоў марш міру супраць вайны ва Украіне. Дэманстранты прайшлі ад Пушкінскай плошчы да праспекта Сахарова. Паводле звестак арганізатараў, у акцыі ўзялі ўдзел ад 50 да 100 тысячаў чалавек, хоць паліцыя налічыла 5 тысяч удзельнікаў. Сёння пачынае працу новы склад Еўракамісіі пад кіраўніцтвам Жана Клода Юнкера, які змяніў на гэтай пасадзе Жозе Мануэла Барозу. Паўнамоцтвы Еўракамісіі ў новым складзе будуць працягвацца 5 гадоў і скончацца 31 кастрычніка 2019 году. Еўракамісія Юнкера пачынае працу на фоне ўзмацнення пазіцыі еўраскептыкаў з прычыны эканамічнага крызісу ў еўразоне. Новая еўракамісія ўключае 7 віцэ-прэзідэнтаў. За знешнюю палітыку еўразвязу будзе адказваць экс-міністр замежных справаў Італіі Федэрыка Магерыні. Мільярдэр Рычард Брэнсон, кіраўнік кампаніі Virgin Galactic, якая займаецца касмічным турызмам, заявіў, што будзе развіваць свой праект, нягледзячы на катастрофу касмалёта кампаніі ў пятніцу ў пустыні штату Каліфорнія, ахвярамі якога стаў адзін чалавек і яшчэ адзін быў паранены. Паводле Брэнсона ён шакаваны тым, што адбылося. Але дарога да зорак, як мы ўсе заўсёды ведалі, надзвычай цяжкая, дадаў ён. Кампанія Virgin Galactic планавала здзейсніць першы камерцыйны арбітальны палёт з пасажырамі на борце ў 2015 годзе. Касмалёт можа ўзяць на борт да 6 пасажыраў. Пры гэтым ужо больш за 500 чалавек зарэзервавалі месцы на будучыя рэйсы, заплаціўшы за кожны квіток 200 тысячаў даляраў. У пятніцу пілатаваны касмалёт шматразовага выкарыстання SpaceShip2, які рыхтавалі да першага выхаду ў космас, выбухнуў падчас выпрабавальнага палёту. Гэта былі міжнародныя навіны на хвалях радыё.